الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واسطے مانوس کر دینے قریش کے مانوس کر دینا ان کا سفر میں موسم سرما کے اور موسم گرما کے بس چاہیے کہ عبادت کریں یہ لوگ اس گھر کے پروردگار کی وہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف سے قریش کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہے اسی لیے اس سے اس کا نام سورۃ القریش ہے یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے چھوٹی سی سورت ہے چار آیات پر مشتمل ہے اور پچھلی سورت کے ساتھ اس کا ربط ہے پچھلی سورت میں اللہ تعالی نے قوت اور طاقت کے بل پر کمزوروں کو کچلنا اور دبانا جو کہ ملوکیت اور شہنشاہیت کا خاصہ ہے اس کا رد فرمایا اور پھر یہ کہ اللہ تعالی جو کمزور ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے اور بعض اوقات وہ مدد ایسی ہوتی ہے کہ جو انسانوں کی عقل سے دنگ رہ جاتی ہے حیرت انگیز طریقے پر اللہ تعالیٰ مظلوم اور کمزور لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کو طاقتور اپنی قوت اور اپنے زور کی وجہ سے کچلنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہاتھی والوں کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی وہ مغرور متکبر حاکم جو اپنی فوج اور اپنی طاقت کے گھمنڈ پر اللہ کے گھر کو گرانا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ اس گھر کے قریب رہنے والے لوگ قریش جو نسبتاً کمزور تھے اگر وہ تعرض کریں گے تو ان کو بھی کچل دیا جائے گا لیکن اللہ تعالی کی مشیت کچھ اور تھی اللہ نے ان طاقتوروں کو اس طرح ذلیل کیا اور ان کی اس تدبیر کو ناکام کر دیا جیسا کہ پامال کیا ہوا گھاس ہوتا ہے جانور کھاتے ہیں اور باقی مالا پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہیں ایسے گھاس کی طرح ان کو کر دیا وہ صحیح سلامت بچ نہ سکے لشکر ہلاک ہو گیا ہاتھی بھی تباہ ہو گئے اور حملہ آور جو ظالم اور مستبد اور مغرور تھا وہ بھی تباہ اور برباد ہو کر رہا یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بنا دیا کھائی ہوئی گھاس کی طرح روندی ہوئی اور پامال کی ہوئی گھاس کی طرح بنا دیا تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لے ایلاف کا جو لام ہے یہ معقولن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کر دیا ان کو کھائی ہوئی اور روندی ہوئی گھاس کی طرح کیوں لے ایلاف قریشن قریش کو مانوس کرنے کے لیے قریش کی الفت کی خاطر اللہ نے ان ظالموں کو جو اللہ کے گھر کو گرانا چاہتے تھے اور اس قوم کو مٹانا چاہتے تھے ذلیل کرنا چاہتے تھے اپنی ملوکیت اور شہنشاہیت کے زور پر اللہ نے ان کو کھائی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا، اس لیے کہ قریش کو مانوس کرنا تھا، ان کو انست دلانی تھی لوگوں کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ لی علاقے کا لام جو ہے یہ فعل محذوف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اے لوگوں تعجب کرو، اے جبو یا تعجبو، تعجب کرو، اللہ تعالی نے قریش کی الفت کا کیسا سامان پیدا کیا. وہ ابرہہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ طاقتور طاقتیں کیا کرنے چاہتی تھی، اللہ نے ان کو کس طرح مانوس کر لیا. تمہارے تعجب کا مقام ہے یہ. اور زیادہ تر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لام جو ہے یہ بعد والے فعل سے تعلق رکھتا ہے، فلیعبدوا، چاہیے قریش کو کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں. کیوں؟ لیلاف قریش، کہ اللہ نے ان کو مانوس کر دیا، ان کا فرض ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، شرک نہ کریں جس کے اندر وہ مبتلا ہو گئے ہیں، کفر نہ کریں جس کے اندر وہ مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اس گھر کے رب کی، پروردگار کی جو وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کریں. جیسا کہ پہلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے یہ زر پرستی اور سرمایہ داری کی مذمت کی، دین کے مقابلے میں اور اخلاق کے مقابلے میں سرمایہ داری ایک غلط نظام ہے جو دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ تھا اس کا رد سورہ حمزہ کے اندر، کیپیٹلزم کا رد، سرمایہ داری کا رد اللہ نے فرمایا. اور سورہ المتر کیف کے اندر اللہ تعالی نے امپیریلزم یعنی شہنشاہیت اور ملوکیت کا رد کیا، کہ یہ اپنے بل بوتے پر، طاقت پر کمزوروں کو دباتے ہیں. یہ بھی غلط نظام ہے، منحوس نظام ہے، خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ ظلم و تعدی جس سے پھوٹتی ہے، جیسا کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا یہاں اس موقع پر، حیرت انگیز طریقے پر، ایسے طریقے پر کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی. چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اللہ نے چھوٹے چھوٹے سنگریزے پھینک کر ان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دی کہ اس سارے لشکر کو اتباع کر دیا. تو یہ امپیریلزم بھی غلط نظام ہے، ملوکیت اور شہنشاہیت اس کا رد ہو گیا. اب یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر جب یہ بات ہوئی تو قریش کے اندر بڑا یعنی ان کا رعب جم گیا، دنیا میں رعب ایسا جم گیا کہ لوگ ان کو مقدس خیال کرنے لگے. ظاہر ہے کہ ایسی غیر معمولی بات جو ہے اس کا بہت چرچا ہوتا ہے دنیا. یہ خارق عادت چیز تھی، پرندوں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ نے دشمن کو ہلاک کر دیا، اور قریش جنہوں نے شہر خالی کر کے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، پھر آ کر وہ جمع ہو گئے اور ان کا اعزاز کرنے لگے کہ جدھر سے گئے تھے یمن کی طرف سے، وہ لوگ بھی مرعوب ہو گئے، سخت مرعوب ہوئے. اور ادھر شام کی طرف جو لوگ تھے وہ بھی حیرت سے اس بات کا چرچا کرنے لگے. قریش کا ایک بڑا تقدس ثابت ہو گیا، اور پھر ان کے لیے جو تجارت کا سفر کرتے تھے اس میں بڑی آسانیاں پیدا ہوئی. موسم سرما کے اندر وہ ادھر یمن کی طرف سفر کرتے تھے، مکہ وادی غیر زیزر آئے شروع سے، تو اس لیے وہاں کے رہنے والے لوگ ہمیشہ تجارت پیشہ رہے، تو قریش بھی تجارت پیشہ لوگ تھے، مکے کے خانے کعبے کے متولی. اور اصل بات یہ تھی کہ نظر ابن کنانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت جو ہے یہ نصب والی اس میں 12 یا 13 پشت کے بعد یہ نظر ابن کنانہ کا ذکر ملتا ہے، اس کی اولاد میں یہ قریش تھا. قریش ابتدا میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے مختلف عرب کے مختلف خطوں میں، لیکن قصی ابن کلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوتے ہیں آگے کئی اوپر، اس نے تمام قریش کو ترغیب دے کر مکے میں اکٹھا کر لیا تھا، کہا کہ یہاں ہی رہو، یہی ہمارا مقام ہے، کیونکہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. تو قریش پھر زیادہ تر مکے میں رہتے تھے. قصی ابن کلاب کے زمانے سے اس نے اکٹھا کیا تھا. تو قرش کا معنی ہوتا ہے دبانا اور توڑنا. ایک جانور بھی ہوتا ہے سمندر کے اندر جس کو قرش کہتے ہیں، وہ دوسرے جانوروں کو دبا دیتا ہے، مار دیتا. اسی مناسبت سے کہ یہ قریش جو تھے یہ سارے قبائل پر غالب تھے، لوگ ان کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے اور ان کو برتری حاصل تھی، فوقیت حاصل تھی، کوئی قبیلہ ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا. اور اس فیل والے واقعے کے بعد تو بہت زیادہ اہتمام ہونے لگا، جس طرف بھی قریش کے قافلے جاتے تھے لوگ بڑا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ رومی جو بادشاہ تھے شام، مصر، فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں اور اطراف میں جو پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کے قریش کے لیے بعض نے محصول بھی معاف کر لیے، ان کے قافلہ ان سے محصول نہ لو. اور ادھر دوسری طرف یمن والے لوگوں نے بھی ایسے کیا ہوا تھا، باقی جو تجارتی قافلے جاتے تھے ان سے محصول لیا جاتا تھا، جس بادشاہی میں جائیں گے وہ محصول، لیکن ان سے نہیں لیتے تھے، ان کو کا اتنا احترام تھا. تجارت بھی ان کی بڑھ گئی، پہلے بھی کافی تجارت تھی. قصی ابن کلاب کے دور کے بعد بھی قریش نے کافی تجارت میں ناموری پیدا کی تھی، تجارتی قافلے ادھر ادھر جاتے تھے. اور ان میں ایک یہ بھی خوبی والی بات تھی کہ جو تجارت کا منافع کماتے تھے وہ سب میں تقسیم کر دیتے تھے، امیر غریب کا نہیں خیال کرتے تھے، وہ سب منافع تقسیم کر دیتے تھے، اس لیے ان میں بڑی خوشحالی بھی تھی. ایک حد تک جو نسبتاً دوسرے قبائل میں نہیں تھی جیسا قریش کے اندر تھی. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حج کے موقع پر یہ قریش لوگ جو تھے باہر کے دوسرے لوگوں کو جو برہن طواف کرتے تھے لباس بھی دیتے تھے، بہت سے، سب کو نہیں دے سکتے، اتنی استطاعت نہیں تھی، لیکن بہت سے لوگوں کو کپڑے بھی دیتے تھے. باہر کے مشرکوں نے یہ اعتقاد بنا رکھا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں طواف ہم نہیں کریں گے، ایک شیطان نے ایک بم ڈالا ہوا تھا. تو کپڑا اگر نہ ملا تو عورتیں رات کو طواف کرتی تھی، برہنہ مرد دن کو طواف کرتے تھے، بالکل الف ننگے. الا یہ کہ قریش کے لوگ جو تھے یا قریش کے رشتہ دار، یہ اگر لباس ان کو دیتے تھے کہتے تھے یہ پاک لباس ہے، اس میں ہم طواف کر سکتے، لباس بھی دیتے تھے. اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حج کے موقع پر پانی کا انتظام بھی کرتے تھے قریش. پانی کا انتظام بڑا دشوار ہوتا تھا اس دور میں. اور اس کے علاوہ جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کو شربت بھی پلاتے تھے، کوئی شہد کا شربت پلاتا تھا اور دودھ پلاتے تھے، دودھ کا اتنا انتظام کرتے تھے، حاجیوں کو مفت پلاتے تھے، یعنی بغیر قیمت. آج تو قیمت لی جاتی ہے، زمزم کا پانی بھی فری نہیں پلاتے لوگ، لیکن وہ فری پلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، شہد کا شربت پلاتے تھے اور نبیذ پلاتے تھے، کھجور کا میٹھا پانی. یہ تمام قریش کرتے تھے اور فری کرتے تھے، کہتے تھے یہ آج کا موسم ہے تو یہ کار ثواب ہے. تو یہ خوشحالی کی دلیل تھی، قریش میں کافی خوشحالی تھی تب ہی یہ کام کرتے تھے، تو یہ بڑے آسودہ حال ہو گئے، اب بڑا احترام ان کا ہونے لگا ہر طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی تجارت تھی بر صغیر کی، یہ یمن کے راستے سے عربوں کے ملک سے ہو کر شام کے راستے سے یورپ کی طرف جاتی تھی، اس کا بھی ان کو بڑا فائدہ تھا، ان کے ملک میں سے ہی راستے جاتے تھے، گزر کر کے جاتے، ہندوستان کی تجارت قدیم زمانوں میں یہ اس راستے سے جاتی تھی، یمن سے آتے تھے اور پھر یہ شام کی طرف پہنچتے تھے، پھر مصر جاتے تھے، مصر سے افریقہ اور یورپ کی طرف یہ کاروبار چلتا رہتا تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اور یہ سلسلے کافلی تجارت کے قافلے ہر وقت چلتے رہتے تھے. اور قریش کے اندر ایک خاص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ لوگ ان کی برتری کو تسلیم کرتے تھے پہلے ہی، اور پھر اب اس واقعہ نے تو ان کو بہت بلند کر دیا. یہ خانہ کعبہ کے متولی اور پیرزادے ہونے کی وجہ سے بڑا احترام تھا. اور پھر یہ ہے کہ سال کے 8 مہینوں میں جہاں دوسرے قافلے لوٹے جاتے تھے، تجارتی قافلے، صرف حرمت کے 4 مہینوں میں عرب لوگ نہیں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، لیکن اگر پتہ چل گیا یہ قریش کا قافلہ ہے تو ان کو نہیں لوٹتے تھے، وہ اس حالت کے اندر بھی چھوڑ دیتے تھے. خانہ کعبے کی وجہ سے یہ بات حاصل تھی. تو قریش کے اندر قریش کی قومیت کی ایک خاص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی، یہ قومیت پرستی کا مادہ ان کے اندر شدید پیدا ہو گیا، قومیت پرستی، نیشنلزم. قریش کی قومیت جو تھی وہ اس کو سب سے بلند خیال کرتے تھے، اور یہ بات ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور ان واقعات نے اور تائید کر دی. جدھر جاتے ہیں لوگ احترام کرتے ہیں، محصول معاف ہیں، تجارت ان کی فری ہے، قافلوں پہ امن ہے، اور یہاں بھی آتے ہیں تو لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو لوگ احترام کرتے ہیں. تو قریش کی اندر قومیت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی، نیشنلزم پیدا ہو گیا. یہ اللہ نے اس سورت میں اس نیشنلزم کی تردید فرمائی. دہریت جو ہے یہ بھی مہلک بیماری ہے، میٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، مادہ پرستی، قرآن میں جگہ جگہ اس کی تردید موجود. ما یہلکنا الا الدہر، دہریہ جو لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں، دنیا میں ہمیشہ تھوڑے رہیں، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے وہ کسی نہ کسی مذہب قائل ہوتی ہے، اللہ کو صحیح یا غلط کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں. لیکن دہریت جو ہے وہ بھی ایک مہلک بیماری ہے، بدترین قسم کے کافر ہوتے ہیں دہریے، جو خدا کا تصور نہیں رکھتے اور زمانے کی طرف منسوب کرتے. یہ زمانے کا چکر ہے جو چل رہا ہے، سب چیزیں ایسے ہی ہیں، کوئی ان کا مالک خالق نہیں ہے. یہ مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، مادیت میں ڈوبے ہوئے. میٹیریلزم یہ بھی ایک مہلک بیماری ہے دنیا میں، اس کا بھی قرآن نے رد کیا. کیپیٹلزم کا بھی رد ہو گیا، سرمایہ داری بھی بڑا مہلک نظام ہے کہ سرمایہ ہر جائز ناجائز طریقے سے حاصل کرنا اور ہر جائز ناجائز جگہ خرچ کرنا، یہی سرمایہ داری ہے. یہ نظام بھی مہلک نظام ہے اور غلط نظام ہے. اور پھر اللہ نے امپیریلزم اور ملوکیت کا بھی رد کیا کہ یہ بھی ظلم و زیادتی کرنے والے نظام ہیں. اب رہ گیا تھا، اب دو اور نظام ہیں، ایک یہ نیشنلزم ہے، اس کا بھی رد کیا، یہ بھی بڑی غلط چیز ہے، اور یہ بیماری بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور قریش میں یہ بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی، اللہ نے اس کا رد کیا. قومیت کا تصور اسی حد تک ہے جب تک کہ وہ اس کے سامنے کوئی بلند مقصد ہو. قومیتوں کا انکار نہیں کیا قرآن نے، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، قبیلے اور خاندان گوتھیں اللہ نے بنائی ہیں تاکہ باہم متعارف ہوں اور حقوق ادا کر سکیں، اس لیے نہیں کہ دوسروں کو ذلیل سمجھیں۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، عزت اس کی ہوگی جو تقوی والا ہوگا۔ بغیر ایمان کے اور بغیر پروردگار کو ماننے کے، اس کی عبادت کرنے کے، نیشنلزم لعنت ہے۔ یہ نیشنلزم کوئی بھی ہو، کوئی قوم بھی اپنے آپ کو برتر خیال کرے، جرمنی کے اندر یہ نازیزم جو پیدا ہوا، جرمنی، ہٹلر نے کہا ہماری قوم سب سے بلند برتر، ساری قومیں ذلیل۔ مسولینی نے یہ کہا تھا ہماری قوم جو ہے وہ فیسزم کا قائل ہو گیا تھا، ہماری قوم سب سے بلند برتر ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی قومیتوں کے یہ ذکر ہیں، ایک قوم والے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ نیشنلزم لانتی چیز ہے۔ قریش کو تنبیہ کی گئی ہے، جیسا کہ میٹیریلزم مادہ پرستی مہلک ہے، جس طرح کے کیپیٹلزم سرمایہ پرستی مہلک ہے، دہریت مہلک ہے، ملوکیت اور امپیریلزم مہلک بیماری ہیں، اسی طرح نیشنلزم بھی مہلک بیماری۔ اگر نیشنلزم کے سامنے کوئی بلند مقصد ہے پھر تو وہ قومیت ٹھیک ہوگی، اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ اگر بلند مقصد کوئی بھی نہیں ہے سامنے تو وہ لعنت ہوگی اور دنیا میں اس سے فساد پیدا ہوگا، فتنے پیدا ہوں گے، ظلم ہوگا، تادی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قریش کے اندر جو نیشنلزم پیدا ہو گیا تھا، قومیت پرستی، ان کو سمجھایا کہ چھوڑ دو، اپنے سامنے بلند مقصد رکھو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ اگر یہ مقصد تمہارے سامنے رہے گا تو نیشنلزم کی لعنت میں مبتلا نہیں ہوگے، تم کسی کو حقیر نہیں جانو گے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، ساری قومیں اس نے پیدا کی، کسی کو برتری اگر دے دی ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کو حقیر جانے اور اپنی برتری کا دعویٰ کرنے لگ جائے۔ اسی لعنت کی تردید کی گئی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو، اس کے بغیر تمہاری قومی لعنت پرستی ہوگی، کچھ نہیں ہے نیشنلزم۔ یہ سب غلط نظام جو دنیا میں رائج ہیں، پہلے بھی رائج تھے، آج بھی رائج، اس سب کی تردید قرآن نے کر دی۔ یہ سب مہلک نظام، کوئی بلند مقصد سامنے نہیں۔ فرمایا یہ بلند مقصد اپنے سامنے رکھو، پھر وہ اللہ، اس کی صفت بیان کی۔ اللہ نے دیکھو دشمن کو کیسا ذلیل کیا اور تم کو کیسا مانوس کیا۔ سردی کے موسم جہاں جاتے ہو یمن کی طرف، لوگ ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ گرمی کے زمانے میں جاتے ہو شام کی طرف، سرد علاقے میں لوگ احترام کرتے ہیں۔ یہ احترام کس نے کرایا؟ تمہاری یہ ذاتی بات تو نہیں ہے، تمہاری قوم کا کوئی ذاتی خاصہ تو نہیں ہے، یہ اللہ نے اس گھر کی بدولت کرایا ہے، اور اس گھر کا مالک پروردگار ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ تو ناشکر گزاری ہوگی، تو اللہ نے یہی بات سمجھائی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر دو چیزیں اللہ نے، اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، وہ پروردگار جس نے بھوک میں کھانا دیا۔ بہت سے قبائل اس دور کے اندر فاقہ کشی میں رہتے تھے، قریش آسودہ حال تھے، ظاہر ہے کہ جہاں تجارت کی آمد رفت ہوگی، لین دین ہوگا، منافع ہوں گے، اور پھر حج کے موسم پر بھی لوگ آتے تھے باہر، ان کے ذریعے بھی تجارت ہوتی تھی، یہ سال بھر چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ تو اللہ نے ان کی روزی کا سامان مہیا کر دیا، نہ یہاں کاشتکاری ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی باغات ہیں، دور ہی ہیں، باہر ہی ہیں اس ملک سے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز فراوانی سے میسر ہو رہی ہے۔ بھوک میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ وادی غیر دیدرا کے گرد میں اپنی اولاد کو آباد کر سکا، پروردگار پھلوں سے ان کو روزی عطا فرما۔ جو شکر گزار ہو جو مومن. اللہ نے فرمایا روزی تو ہر ایک کو دوں گا اور پھر مجرموں کو کھینچ کر گھسیٹ کر میں عذاب کے مقام میں داخل کر دوں گا, عذاب سے نہیں بچ سکیں گے, لیکن دنیا کی فراوانی میں وہ شریک ہوں گے دوسروں کے ساتھ بھی. تو اللہ نے ان کی روزی کا سامان اور علاوہ اس کے خوف کی حالت سے امن دیا. یہ امن بڑی ضروری چیز ہے, نہ امن اگر نہ ہو تجارت بھی نہیں ہو سکتی, زراعت بھی نہیں ہو سکتی, کارخانے بھی نہیں چل سکتے, سفر بھی نہیں ہو سکتے. یہ امن ضروری ہے, امن ہو, چھیڑ چھاڑ نہ ہو, دشمن کا حملہ نہ ہو. آج کل جیسا بھی بد امنی پیدا ہو گئی اور یہ اکثر ممالک میں ہمارے ملک کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی, یہ سب خطرناک چیز, بسوں کو بھی اڑا دیتے ہیں بم رکھ کر کے اس کے اندر. یہ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے بے گناہ لوگوں کو, دنیا کے سارے خطوں میں یہ ہو رہا ہے, ہندوستان میں ہو رہا ہے, ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ہر روز قتل کی اور بسوں کے تباہ ہونے کی اور محلوں کے اور انسانوں کے. سری لنکا میں بھی یہی ہو رہا ہے, وہاں بھی یہی ہو رہا ہے, مشرق مغرب میں یہ ہو رہا ہے. تو کچھ تو طاقت کے بل بوتے پر کمزوروں کو تباہ کر رہے ہیں اور کوئی اس طریقے سے فساد کی شکل میں. یہ بد امنی جو ہے بڑی مضر چیز ہے. اللہ نے قریش پر احسان جتلایا, دیکھو تمہاری لیے خوراک کا انتظام اللہ نے کیا, یہ بڑی اہم چیز ہے, اور پھر امن دیا ہے تمہیں, امن سے تم رہتے ہو, سفر میں بھی امن ہوتا ہے, حضر میں بھی امن ہوتا ہے. تمہارا فرض ہے کہ تم اسی گھر کے پروردگار کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو, کفر نہ کرو, اور اپنی قومیت کی برتری نہ جتلاؤ. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیکھو اللہ نے مجھے اتنا عزت دیا, نہ سید ولدیاد ہوں میں, تمام نسل انسان کا سردار ہوں, ولا فخرا, اس بات پر میں فخر نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ کی دین ہے, اس کی مہربانی ہے. تو قریش کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں اور اپنے نیشنلزم کو اس قدر مقدس نہ خیال کریں کہ ان کے سامنے کوئی اور پاکیزہ مقصد ہی نہ ہو. وہ پاکیزہ مقصد بھی سمجھا دیا گیا, اگر اللہ کی عبادت کا مقصود سامنے ہوگا پھر یہ نیشنلزم جو ہے وہ لانتی نہیں ہوگا, پھر وہ اعتدال میں رہے گا, اور اعتدال میں جو چیز رہتی ہے وہ مفید ہی ہوتی ہے, مضر نہیں ہوتی. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین وذلک الذی یدعو الیتیم ولا یقوم علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو, پس یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں برنگیختہ کرتا مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی کو, بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں برتنے کی چیز کو. یہ سات آیتوں والی مبارک سورت, اس کی آخری آیت میں معاون کا لفظ ہے, تو اسی سے اس کا سورۃ المعون ہے. اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی میں نازل ہوا ہے اور نصف حصہ یعنی کچھ آیتیں اس کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ یہ مکی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہے. اور پچھلی صورتوں کے ساتھ یہ مربوط ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی سوسائٹی میں جتنی بیماریاں ہیں ہر ایک کے بارے میں آگاہ کیا ہے. سورہ حمز کے اندر الذی جمع مال وعدد، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ دین اور اخلاق کے مقابلے میں جو دولت اور مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ غلط کار لوگ ہیں. زرپرستی اور سرمایہ داری ایک لعنت ہے، اصل دین اور اخلاق ہے. اور اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس مال کی شدید محبت اور زرپرستی اور سرمایہ داری کی بیماری سے بخل پیدا ہوتا ہے اور تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ تمسخر بھی کرتے ہیں لوگ، ٹھٹھا کرتے ہیں، خصوصاً اصلاح کرنے والے لوگوں کے ساتھ وہ تمسخر اڑاتے ہیں. یہ ایک ملعون بیماری ہے، تو اس سے خبردار کیا گیا، آگاہ کیا گیا، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نار اللہ حلت موقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں جو روند ڈالتی ہے اس کے اندر پھینکا جائے گا. پھر اللہ تعالی نے ملوکیت اور شہنشاہیت کی ملعون بیماری سے آگاہ کیا کہ جس کا خاصا ظلم کرنا ہوتا، طاقت و قوت کی بنا پر کمزوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، یہ ملعون بیماری ہے. آل ایمان کو اس سے خبردار ہونا چاہیے. دیکھو ہاتھی والوں نے کیسا ظلم کا تہیہ کیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اور کمزور قریش کو کچلنے کے لیے انہوں نے لشکر چڑھایا تھا. سو اللہ نے ان کو کتنا ذلیل کیا اور ناکام بنا دیا. اسی طریقے سے جیسا کہ یہ بیماری خطرناک ہے اور ایمان والوں کو اس سے بچنا چاہیے، ملوکیت کی بیماری اور شہنشاہیت کی، اسی طرح اللہ تعالی نے قومیت پرستی کی لعنت سے بھی آگاہ کیا. دیکھو قریش کے اندر ایک خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہو گئی تھی، نیشنلزم پیدا ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو بلند خیال کرنے لگ گئے تھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گئے تھے. اللہ نے آگاہ کر دیا. یہ بیماری بھی لعنت کے استحقاق رکھتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی یہ نقل کر دیا، اسلام اس کے خلاف ہے. جب وہ اپنی حاجن انسانوں کی تقسیم اب اس طرح ہوگی، یا تو مومن متقی ہوگا یا حاجن ہوگا. یہ عقل نہیں چلے گی، اسلام اس کو نہیں برداشت کرتا کہ نسلی قومیت کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھا جائے. یہ لعنت ہے. دہریت کی لعنت سے بھی اللہ تعالی نے قرآن میں آگاہ کیا. میٹیریلزم بھی لعنت ہے. جو بھی دہریت کے نظام کے قائل ہیں وہ لعنت میں مبتلا ہیں، کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. کیپیٹلزم سرمایہ داری کا نظام بھی لعنتی ہے، آگاہ کر دیا گیا. اور امپیریلزم اور ملوکیت بھی لعنتی نظام ہے، آل ایمان کو صرف بچنا چاہیے. اور نیشنلزم بھی لعنتی نظام ہے، جو اس کا قائل ہے وہ اسلام کی نگاہ میں لعنت کا مستحق ہے. یہ بری بیماری ہے. اور یہ کہہ دیا گیا قومیت کا اعتبار اس وقت یہ ہوگا جب اس کے سامنے کوئی بلند مقصد ہو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, قریش کی عزت اس وقت ہوگی جب اس گھر بیت اللہ کے مالک کی عبادت کریں گے, اللہ وحدہ لا شریک, اور خدا کے بندے بنیں گے, اس کے عابد بنیں گے. پھر قومیت جو رہے گی اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر قومیت ہی قومیت ہے اور نیشنلزم ہی نیشنلزم ہے اور کوئی بلند مقصد سامنے نہیں ہے تو وہ لعنت ہے, کیونکہ اس سے اکڑ پیدا ہوتی ہے, ملوکیت سے ظلم پیدا ہوتا ہے, سرمایہ داری سے بخل پیدا ہوتا ہے اور تکبر پیدا ہوتا ہے. یہ سب بیماریاں لانتی ہیں. یہ سب سے آگاہ کیا گیا ہے قرآن میں. اب یہ جو صورت ہے یہ ارایت الذی یکذب بالدین, اس میں مذہب والے لوگوں کی ناکامی کا ذکر کیا. مذہب والے لوگ بھی دیندار لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں, یہ بھی لعنت کے مستحق بنتے ہیں, حالانکہ وہ مذہب کو کے قائل ہیں. اور دنیا میں دہریت بہت تھوڑی ہے, 5 ارب آبادی میں بہت تھوڑا حصہ ایسا ہوگا جو دہریت میں مبتلا ہوگا, ورنہ اکثر مذہب کے قائل ہیں لوگ, اکثرین مذہب کے قائلین کی ہے لیکن ناکام ہیں. خالی مذہب کا قائل ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے, جب تک کہ صحیح نہ ہو, اعتقاد بھی صحیح نہ ہو, عمل بھی صحیح نہ ہو, اخلاق بھی صحیح نہ ہو, فکر صحیح نہ ہو, کامیابی نہیں ہے. یہ جھوٹی مذہبیت جو ہے یہ بھی ناکام ہے. جھوٹی مذہبیت رکھنے والے لوگ, ان کو منافقوں کی صفت صف میں کھڑا کیا گیا. یہ منافق لوگ ہیں, ان پر کوئی اعتماد نہیں. اور جس دن انسانیت کا ظہور ہوگا اس دن پتہ چلے گا, قیامت والے دن. یہ تو دھوکہ دے رہے سارے, مذہب کا لباس اوڑھ کر کوئی پیر بن گیا, کوئی مولوی بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, اور لوگوں کو دھوکہ دیا, اور سرمایہ داری کی لعنت ان کے اندر تھی, زر پرستی تھی ان کے اندر, دنیا سمیٹی انہوں نے اور کمزور طبقوں پر ظلم کیا. اللہ نے یتیموں اور مسکینوں کا ذکر فرمایا ہے خاص طور پر. اور یہ ارائیت الذی, بلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو دین کو جٹھلاتا ہے, دین ملت کو بھی کہتے ہیں, اعتقاد کو بھی کہتے ہیں, جو اٹل اصول ہیں ان کو بھی کہتے ہیں, اور دین انصاف کو بھی کہتے ہیں. اس مقام پر وہی ہے, مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا مالک پروردگار ہے. دین کا معنی جزا کا واقعہ ہونا, جزائے عمل, یہی مراد ہے اس مقام. جو جزائے عمل کو جھٹلاتا, دنیا دار اور دیندار میں یہی فرق ہو سکتا. اللہ کو تو ہر ایک کہتا ہے, مانتا ہے, ماسوا دہریوں کے سب خدا کو مانتے ہیں, لیکن دنیا دار اور دیندار میں یہ فرق ہے کہ دیندار آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے اور انسانی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے, کسی کا حق ضائع نہیں کرتا. اور دنیا دار جو ہے وہ صرف اپنی دولت کو ہی دیکھتا ہے اور اپنے مقصد کو ہی دیکھتا رہتا ہے. یہ آدمی دین کو جھٹلا رہا ہے, یعنی انصاف کو جھٹلا رہا ہے, اس کا کوئی یقین نہیں ہے قیامت. کیوں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ ہے یتیم کو دھکے دیتا بجائے اس کے کہ اس کی پرورش کرتا, اس پر دست شفقت رکھتا, ہمدردی کرتا, یہ اس کو دھکے دیتا. ابو جہل کے بارے میں بھی آیا کہ اس پر لوگ اعتماد کرتے تھے کہ بڑا سردار ہے. وہ جو مرنے والے لوگ ہوتے تھے وہاں چلا جاتا تھا, کہتا تھا کہ میرے سپورٹ کر دو, میں ان کی تربیت کروں گا. وہ لوگ اس پر اعتماد کر کے اس کو کہتے تھے بڑا آدمی ہے, سردار ہے, یہ ہمارے بچوں کی پرورش کرے گا, ہم اگر مر گئے یتیموں کی. وہ جب مال قبضے میں کر لیتا تھا اور یتیموں کو مار کر بھگا دیتا تھا, جاؤ تم کون ہو. یہ ایسے لوگ, یتیموں کا مال ہضم کر کے ان کو دھکے دیتے ہیں، وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا اے نہیں ہے. جو ایسے لوگ یہ انصاف کو جٹلا رہے ہیں، اگر ان کا قیامت کے بارے میں یقین صحیح ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، یتیموں کے ساتھ زیادتی نہ کرتے، اور اس کے علاوہ مسکین کے ساتھ زیادتی نہ کرتے. ولا یخذو، یہ ترغیب بھی نہیں دیتا کسی کو، وہ مسکین کے کھانے کا بندوبست کرو، مسکین کی معاش کا بھی بندوبست کرو. یہ بیماری ہے، یہ انصاف کو جٹلانے والے. یہی فرق ہے دیندار اور دنیا دار. اللہ کا نام تو سارے ہی لیتے ہیں، لیکن دیندار وہ ہوگا جس کو قیامت پر پورا یقین ہوگا، نہ وہ یتیم کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہ مسکین کی حق تلفی کرے گا، بلکہ انسانی ہمدردی اور غمخواری اس کے اندر ہوگی. اور یہ اس کے برخلاف ہے یہ شخص. فویل للمصلین، ہلاکت اور تباہی ہے نمازیوں کے لیے. اے مذہبی لوگ، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. کیوں؟ یہ تو اپنی نماز کے مقصد سے ہی غافل ہیں کہ نماز کیا چیز ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا. نماز کا تو مفہوم ہے کہ انسان کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو. یہ مناجات کا تو یہی مقصد ہے، جو اللہ کے سامنے آدمی، اللہ کے ساتھ آدمی کا تعلق درست رہے. یہ ام العبادات کیوں ہے؟ خدا کا تقرب دلانے والا. تو یہ تو ہے ہی نہیں بات ان کی اندر، کیونکہ یہ تو مسکینوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کا حق طرف کرتے ہیں. ان کا تو جزائے عمل پر یقین ہی نہیں ہے پورا. سو ہلاکت اور تباہی ہے نمازیوں کے لیے. اور علاوہ ازیں وہ اپنے نماز کے مقصد سے بے خبر ہے نماز کیا چیز ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، جتنی بھی نماز پڑھتے ہیں اتنا ہی اللہ سے بودھ ہوتا جاتا. منافقوں کو اور بودھ ہوتا ہے نماز سے. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، یہاں فرمایا یراؤون، یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگ ہماری مذہبیت کو مانیں، کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، جی لوگوں میں اعتماد جمانے کے لیے. اور ریاکاری تو شرک کی ایک قسم ہے، شرک اصغر اس کو کہا جاتا. قیامت والے دن جب انسانیت کا ظہور ہوگا تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو راضی کرنے کے لیے تم یہ عمل کرتے تھے ان سے جا کر بدلہ مانگو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تمہیں بدلہ نہیں دوں گا، میں تو سزا دوں گا تم کو. اناغنا انی شرکا، میں شریکوں سے مستغنی ہوں. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل کرتا ہے اس کو چاہیے ولا یشرک بے عبادت ربی احدا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا. ریاکاری کی تو اس کو شریک بنا لیا جس کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا ہے. یہ تو دکھاوا کرتے ہیں، انسانیت کا کام تو ہے نہیں، یقین آخرت پر ہے نہیں، دولت سمیٹتے ہیں، حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے، یتیموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مسکینوں کے لیے کچھ انتظام نہیں کرتے. ولا یخذ ولا طعام المسکین، تو ایسی سوسائٹی جو اپنے یتیموں، مسکینوں اور کمزور طبقوں کا یعنی دلجوئی نہیں کرتی، ان کا تعاون نہیں کرتی، وہ ملعون سوسائٹی ہوتی ہے، خدا کی لعنت برستی ہے. قیامت میں مواخذے ہوں گے اس پر، اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا جزائے عمل کے وقت. یہ مذہبی لوگوں کی ناکامی کا بیان ہوا، نمازیں پڑھنے والے لیکن ناکام ہیں. اللہ نے فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے، نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھے، تعلق باللہ درست نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا تو مخلوق کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے؟ تب ہی تو زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، جزائے عمل کا یقین نہیں. اگر یقین ہو کہ اللہ نے تو مواخذہ کرنا ہے، گرفت کرنی ہے، پکڑ ہونی ہے تو یہ زیادتی نہ کرتے. یہ مذہبی لوگ اور جھوٹی مذہبیت بھی ناکام ہے، یاد رکھو. اگر سرمایہ داری ناکام ہے، ملوکیت ناکام ہے، نیشنلزم ناکام ہے، تو جھوٹی مذہبیت بھی ناکام ہے. یہ بھی منافقین کی صف میں. کامیابی صرف سچے اصول پر آئے گی جو سورہ عصر میں بتا دیے گئے ہیں. ایمان صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، اجتماعیت صحیح ہو، تواصی بالحق تواصی بالصبر، نجات اس پر ملے گی. آگے بھی اگلی چھوٹی سورت میں بھی چار اہم ترین اصول سمجھائے گئے ہیں، بات سمجھائے گی. کامیابی انہیں پر ہوگی. یہ جتنے بھی نظام ہیں یہ سب لانتی نظام ہیں، کبھی اس پر کامیابی نہیں ہوگی. تو یہ غلط مذہبیت والے لوگ بھی ناکام ہیں، چاہے وہ پیری کے عنوان میں ہوں یا مولویت کے عنوان میں ہوں، جب تک وہ کام صحیح نہیں کریں گے وہ ناکام ہیں. وہ بھی اسی طرح جس طرح نیشنلزم والے اور قومیت پرست ناکام ہیں، یا امپیریلزم والے اور ملوکیت والے ناکام ہیں، اور دہریت والے ناکام ہیں، اور سرمایہ داری والے جس طرح ناکام ہیں، اسی طرح یہ غلط مذہب والے لوگ بھی ناکام ہیں، درست نہیں ہیں. فرمایا ان کی خساست کا حال، نماز کے مقصد سے غافل ہیں، دکھاوے کے لیے نماز، اور خساست اتنی ہے کہ کسی کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے. دیکھو یہ ادنا معاون کا من ہے، ایک چیز کو برت کر واپس کر دیں. برتن موجود ہے، اپنا کھانا تیار کر لیا، دوسرے آدمی پڑوسی کو کسی محتاج کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو برتن دینے کے لیے تیار، ہانڈی دینے کے لیے تیار نہیں، چمچہ دینے کے لیے تیار نہیں، سوئی دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اپنا کام کر لے. یہ معاون اس کو کہتے ہیں، ایک چیز کو برت کر پھر اس کو واپس کر دیا جائے، اس میں نقص نہ آئے. یہ ایسے خسیس لوگ ہیں. مسکینوں کا کھانے کا معاش کا انتظام کرنا یا یتیموں کی پرورش کرنا تو بڑی بات ہے، معاون تک بھی یہ نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے، اور نمازیں پڑھتے ہیں بڑے دوڑ دوڑ کر کے نمازوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اعتماد قائم رہے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے. یہ تو منافقت ہے. یراؤن الناس، یہ جھوٹی مذہبیت بھی ناکام ہے یار. مذہبیت بھی اسی وقت کامیاب ہوگی جب اس کے اندر عمل ہوگا. جو عمل صحیح کرے گا وہی کامیاب ہے، ورنہ ناکام. یہ ساری بیماریاں سمجھا دی گئی. تو پہلے